من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين يا معين. بحرمة سيد المرسلين. عزيز المؤمنين، محترم المسلمين، yeryüzünde insan ancak iman ile, ancak İslam ile kıymet kazanır. Müslüman olmadıkça, tabi hakkıyla Müslüman olmadıkça, mümin olmadıkça iman hayatını nefsinde ve neslinde yaşamadıkça gerçek manada kıymet kazanmaya imkan yoktur. İman. Cennete girmek de iman hayatının sağlamlığına, sıhhatine bağlıdır. Nasıl ki külçe halinde bir altın, külçe, tabiatta bulunduğu gibi külçe halinde bir altını dükkanlarının vitrinine koymazlar. O altını eritecekler, arıtacaklar, tertemiz bir hale getirip kalıplara dökecekler, ondan ziynet eşyası yapacaklar, üzerinde bir takım süslemeler, motifler, çiçekler, desenler işleyecekler. Bir sürü ameliyeden sonra, bir sürü işlemden sonra güzel bir sanat eseri haline gelecek, ondan sonra kuyumcu vitrinine koyacak altını. Tıpkı burada görüldüğü gibi her insan cennete gidemeyecek. Her insan cennete gidemeyecek. Evvela o külçe altın gibi imanın potasında eriyecek. Kötülüklerini, günahlarını bırakacak. İbadet nakışlarıyla nakışlanacak. İman ve ihsan motifleriyle süslenecek. Allah'ın has bir kulu, üstün bir mümin haline gelecek. Ondan sonra cennete dahil olacak. Mücerret cennete girmek mümkün değil. Cennete girebilmek için üzerindeki cennete liyakat elbisesini ve hunnesini, kıyafetini, liyakatini göstermesi lazım. Bunun içindir ki zaman zaman sorulup durulmakta ve geçen günde huzurumu bozarcasına bir adam yine sormuş oldu. Efendim diyor adam, efendim şu Edison denilen bir adam var. Edison, elektriği bulan adam, elektriği icat eden adam. Böyle bir sohbet halindeyiz, hiç yeri değilken, lüzumu yokken bana genç birisi sohbette, genç birisi, sonra öğreniyorum ki bir öğretmenmiş, aydın, münevver olması gereken bir öğretmen ama basmakalıkçı bir tip, aynen şöyle soruyor: hoca, sen de elektriği icat eden Edison'un cennete girmeyeceğini söyleyen yobazlardan mısın? Şeklinde bana bu şekilde direkt olarak bir sual sormasın mı? Şaşırıp kaldım. Hem sonra sen benim yobaz olduğumu nereden biliyorsun? Böyle peşin hükümlerle, peşin fikirlerle, peşin kanaatlerle nasıl sen öğretmen oldun dedim. Sen nasıl Müslümanın çocuklarını okutacaksın? Sen cennete girmeyi ne demek kardeşim? Sen bir apartmana kapıcı olarak girmek istediğin zaman senden bir sürü şart istiyorlar. Bir sürü şartlar koşuyorlar kapıcı olmak için. Bir apartmana kapıcı olacaksın. Senin üzerinde bir takım şartlar istiyorlar. Bir okula hademe olacaksın. Bir takım şartlar arıyorlar. Cenab-ı Hak da bir okula, bir apartmana hademe olacak adamdan bir sürü şartlar, bir şeyler istiyorlar da cennete girmek için Allah bir takım şartlar istemesin mi? Bir çiftliğe, çiftlikte çoban olacaksın, çoban yine senden bir takım şartlar istiyorlar. Şöyle olacak, böyle olacak, şöyle yapacak, böyle edecek, şart istiyor. Bir çoban olmak için bile şart koşarlar da cennete girmek için adama şart koşmazlar mı kardeşim? Cennet böyle cingonun ahırı değil ki dedim ona. Cennet, tapaklı yetmiş insanların safayı vicdana, safayı kalbe ermiş salihlerin, üstün insanların makamı, müminlerin makamı. Efendim diyor, ne lüzum var diyor, elektriği bulmuş, işte bu kadar kıymetli bir keşif yapmış ya, cennette olması lazım bu adamın diyor. Var ya böyle cennetin sahibiymiş gibi, cennetin kapısına, cennetin kapısına malikmiş gibi ısrarla inatla konuşuyor. Ve ona anlattım. Ona anlattım ve dedim ki, siz bu hususta bir inceleme, bir araştırma yapmış değilsiniz. Bakın Kur'an-ı Kerim şöyle buyuruyor. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ yani İslam olmadan, gayrimüslim olarak وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ her kim ki Müslüman olmadan gayrimüslim olarak dikkat ediniz gayrimüslim olarak Yahudidir, Hristiyandır, Ermenidir, Rum'dur, Katoliktir, Protestan'dır, Alman'dır, İngiliz'dir, Amerikalı'dır. Kim olursa olsun. Bu adam gayrimüslim mi değil mi? Efendim gayrimüslim, Müslüman değil. Bu adam bütün yeryüzünün insanlarına, dünyaları dolduracak kadar iyilik yapsa, icat yapsa, keşif yapsa, yeryüzünün bütün yoksullarının karnını doyursa, onları meslek sahibi yapsa, yeryüzünün bütün fukarasını hayat sahibi yapsa, ne çeşit iyilikte bulunursa bulunsun, madem ki gayrimüslimdir, Allah buyuruyor ki, vallahi onun hiçbir iyiliğini kabul etmem. Hiçbir iyiliğini. Müslüman olmak şartıyla. Bu mühim şartı. İlahi kanunlara riayet et. Dedim ki ona, sen meşhur, bütün dünyanın tanıdığı mühim bir adam olsan, bütün dünya seni tanıyor. Ünlü, şöhretli bir adamsın. Ve memleketi geziyorsun. Gezerken, dolaşırken gözüne bir kulüp, bir cemiyet, bir dernek girişse. Mesela avcı kulübü. Avcılar kulübü, kulüp, avcılar böyle dernek kuruyorlar. Bu avcılar kulübünü gezeyim, göreyim desen ve içeriye girmek üzere kapısına gelsen bir de baksan ki avcılar kulübünün o binanın kapısının üzerinde üye olmayan bu kulübe, bu cemiyete üye, aza olmayan giremez yazıyor. Üye olmayan giremez. Yok, ben dünyanın tanıdığı meşhur bir adamım, mühim bir kaşifim, icat sahibiyim, ben girerim. Üye olmaya lüzum yok diyebilir misin? Kapıyı tekmeyle vurup içeriye girebilir misin? Girersen sana insan mühim bir adam derler mi? Demezler dedi. E kardeşim, avcılar kulübüne üye olmayan giremiyor da cennete üye olmayan nasıl girecek? Cennete üye olmak için de eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulü diyecek ve oraya üye olacak, oradan bir kimlik kartı alacak. Rastgele herkes de cennete girecek. Adamı zor böyle ikna ettik de şimdi iman ettim dedi adam. Böyle rastgele bir adam cennete Bunun şartları var, bunun meselesi var, ilahi kanun var. Sen nasıl kendi kendine hükmediyorsun? Bu mevzuyu biraz açalım. Neden acaba gayrimüslimler Allah'a layıkıyla iman etmediği için neden ebedi cehennemi koyuyorlar? Burayı da biraz açalım. Adam çok iyi insan diyorsunuz. İyilik yapıyor, yardım ediyor, fakirlere, yoksullara, şu bu bir sürü. Ama adam gayrimüslim. Allah'a Kur'an'ın gösterdiği gibi iman etmiyor. Ne diyor? Allah babadır diyor. Allah baba, Hazreti İsa'ya da Allah'ın oğlu diyor. Hazreti Meryem validemize de Allah'ın karısı diyor. Meleklere de Allah'ın kızları diyor. Bu inanmış mı şimdi? Bir aile hayatı gibi Allah'ı yaptı bir insan. Böyle inanan bir insan, Kur'an'ın anlattığı gibi iman etmiş değildir. Hem sonra Hazreti İsa'ya peygamber dediği halde Hazreti Muhammed Mustafa'ya peygamber demiyor. Peygamber demiyor yani. Onun için bunlar Kur'an'ın gösterdiği gibi iman etmiş sayılmıyor. Böyle olunca Allah'a layıkıyla iman etmediği için dünyayı altınlarla doldursa cennete giremiyor, sürekli ebedi olarak cehennemde kalıyor. Niçin? Orayı açalım. Efendiler, yeryüzünde ne varsa, gözümüzün gördüğü ve görmediği ne kadar eşya, madde, mahluk, mevcut varsa, küçüğünden büyüğüne kadar, moleküllerden meleklere kadar, Sera'dan Süreyya'ya kadar, tersten arşa kadar bütün kainat Allah'ın birliğini ve varlığını haber veriyor. Şeyh Sadi Şirazi der ki, ey Müslüman, bu araziye, tarlaya, bahçeye dikkatle bak. Toprağın altından toprağın üstüne çıkan şu yeşil bitkilere, otlara, çiçeklere bak. Her birisi teker teker toprağın altından yukarıya böyle şehadet parmağı gibi tek tek çıkarlar ve sanki lisan-ı haliyle vahdehu la şerikele biz Allah'ın birliğini ilan etmek için çıkıyoruz derler. Her ot, her tohum, her çiçek gökyüzünden yeryüzüne, onlardan yeryüzüne gelen yağmur damlalarına dikkat et diyor. O yağmur damlaları birbirine karışıyor mu? Birbirine bulaşıyor mu? Birbirine sataşıyor mu? Üst üste biniyor mu? Oluklar gibi boşanıyor mu? Yok. Tane tane düşen her yağmur tanesi Allah bildir, Allah bildir diye düşüyor. Bak karışmıyor böyle yağmur. Allah, Allah kullak olmuyor. Karman çorman yağmıyor. Tane tane böyle, tane tane Allah bildir, Allah bildir diye yağmurlar yağıyor. Allah bir, Allah baba olamaz, Allah'ın oğlu moğlu böyle, böyle şey olmaz. Bunlar gayrimüslim tabi. O ağaçlara dikkat et diyor. Çiçek, daha evvel o ağaçta yeşil yapraklar var da çiçek yok. Çiçekler daha sonra oluyor, çiçekler daha sonra geliyor. Her bir çiçek o dalın nihayetinde, o dalın ucunda teker teker çiçekler açmakla biz Allah'ın birliğini haber veren haberciyiz. Allah bir güzel çiçek açıyorlar diyor. Bütün alem böyle. Bütün tabiat böyle. Şu hayvanlardan içtiği süte bak. Süt. Bu süt nedir? Hayvanlar tarlalarda, çayırlarda, meralarda türlü türlü otları, çiçekleri, nebatatı yemediler mi? Yediler. Kimisi ekşiydi, kimisi tatlıydı, kimisi acıydı, kimisi kuru, kimisi yaş, kimisi sarı, kimisi yeşil. Renkleri ayrı, kokuları ayrı, lezzetleri ayrı, biçimleri ayrı olan bu otları, tatları, samanları, çiçekleri o hayvanın bünyesinde en son ne olarak görüyorsun? Rengi bir, kokusu bir, lezzeti bir, şekli bir olan süt şekline intikal ediyor. Bununla o hayvan, ey insan benim sütümü içen adam, bak ben bu kadar çeşitli şeyleri bir şeye çevirdim, benim Allah'ım tektir diyor. Allah'ın vahidiyetini, ehadiyetini, var olduğunu, bir olduğunu bütün kainata ilah ediyor. İbret olacak. Öyle gafilane süt işmek yok. Evet. Şimdi işte Allah bu. Her şey Allah'ın vahdaniyetine, yani tek olduğuna, benzersiz olduğuna, misalsiz olduğuna şahittir. Allah'a inanmayan, hakkıyla Allah'a inanmayan bir adam, bütün tabiat, çiçekler, yapraklar, otlar, nebatlar, hayvanlar, zerreler, küreler, her şey Allah'ın birliğini haber verirken, Allah'a böyle iman etmeyen bir adam, bunca otlara, çiçeklere, yağmur tanelerine hakaret etmiş midir, etmemiş midir? Yağmur tanesi diyor ki, ben Allah'ın birliğini haber veriyorum, Allah'a inanmayan onların hepsine kabul etmiyorum diyor. Hepsini inkar ediyor. Toprakları inkar ediyor, yağmurları inkar ediyor, çiçekleri inkar ediyor, her şeyi inkar ediyor. Bunca inkarın altında nasıl kalkacak bu inkarcı? İşte ebediyen cehennemde yanmalı bir şey, ancak cezasını ödesin. Gördünüz mü inkarın kesinlikle? Ancak bu şekilde cezasını ödeyebilir. Her şeye, Allah'ın birliğine, varlığına, noksan sıfatlardan münezzeh, kemal sıfatlarıyla muttasıf olduğuna, Kur'an'ın haberi üzerine iman etmeyen bir insan, demek ki bütün çiçekleri, bütün yaprakları, bütün otları, çimenleri, çayırları, yağmurların tamamının manasını inkar ettiği için, her çiçek, her yağmur, her ot, her nebat o inkarcıdan davacı olacak. Niye sen bizim manamızı inkar ettin bakayım? Biz her bir çiçek, her bir çimen Allah'ın birliğini ilan etmeye gelmiştik. Sen bizi inkar ettin, davacıyız senden ey kafir diyecekler. Ve o hangisiyle başa çıkacak, hangisinin üstesinden gelecek? İşte ebedi cehennem onun ancak cezası olur. Anlaşıldı. Evet. Cennet ancak ve ancak mümin olanların, imanda sebat edenlerin, iman davasında sabık olanların ve bunu canlarıyla, mallarıyla ispat edenlerin makamıdır. Bakınız Kur'an-ı Kerim'den bir ayet daha arz edeyim. اَحَسِبَ النَّاسِ اَنْ يُتْرَكُوا اَنْ يَكُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُسْتَنُونَ Sakın ha! İman ettik, amennâ, hani iman ettik demekle ve böyle söyleyip de kalmakla cennete gireceğinizi mi veya bir takım imtihanlara tabi tutulmayacağınızı mı zannettiniz diyor. فَحَسِبَ النَّاسِ اَنْ يُفْرَكُوا اَنْ يَكُولُ آمَنَّا Amenna demekle kalacağınızı mı bir takım imtihanlara canınızla, malınızla cennete girmek yolunda bir takım zorluklara, zahmetlere girmeyeceğinizi ve amenna demekle gidip cennete oturacağınızı mı zannediyorsunuz? Ayet çok net, çok garip. Bir takım zorluklar olacak. Bir takım zahmetler olacak, alay edecekler, hakaret edecekler. Geçenlerde Müslüman bir kız, babası Müslüman, kendisi anası etti, fakat Türk çıplak. Öyle giyinmiş ki içindeki çamaşırı dışarıya vurmuş. Öyle giyinmiş ki adeta şehvetin bir alacı, levha haline gelmiş. Dedim ki bak siz ne kadar iyi insansınız, babanız da gayet iyi Müslüman, siz de. Nasıl oluyor da böyle çıplak dolaşıyorsunuz? Bu Allah'ın açıkça ayetine karşı gelmektir. Mübarek Kur'an-ı Kerim'in Nur Suresinin 31. ayetinde Allah ferman ediyor. Kullil mü'minat min ebsarihinne ve yahfazna furucehinne ila ahil ayet. Habibim, sevgili Muhammed'im, Müslüman olan kadınlara söyle ki iffetlerini muhafaza etsinler, gözlerini haramdan sakınsınlar ve elleri yüzleri müstesna bütün vücutlarını tepeden tırnağa örtsünler diyor Allah-u Teala. Sen bu ayete, sen bu emri ilahiye adeta isyan etmişsin. Yakışır mı sana dedim, sen bak Müslüman bir insansın. Söylediği şey şu, hocam anlıyorum dedi, anlıyorum ama dediğiniz gibi Kur'an'ın dediği gibi örtünsem, kapansam mahallede arkadaşlarım benimle alay ediyor dedi. Benimle alay ediyor, sen de mi Nurcu oldun, sen de mi Yobaz oldun, sen de mi Sofu oldun, sen de mi köylü oldun diye alay ediyorlar. Onlar alay etmesin diye ben de Kur'an'ı tanımıyorum dedi. Açıkça konuşayım. Ya bu neslinizin nasıl yıkıldığını gösteren açık bir numune bu. Ne yapalım diyor. Tek arkadaşların alay etmesin de Allah mallah bir kenara kalsın diyor. Şu hadiseyi görüyor musunuz? Demek ki böyle alay edilmedikçe, zorluk çekilmedikçe, meşakkate uğramadıkça, biraz sonra göreceksiniz bir hadise nakledecek, cennete gidip konmak ve girmek yok tabii. Elbet alay edecekler. Elbette rahmet verecekler. Sahabe-i kiramı görmüyor muyuz? Duymadık mı? Duymadık mı? Şimdi hadisenin sırası geldi. Tarihi bir hal. Sahneye arz edeyim. Efendiler, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Bizans'ın üzerine Bizans işte eski Konstantiniyye, Bizans İmparatorluğu'nun başkentiydi bu İstanbul. İstanbul kelimesinin de aslından geliyor. Justinian Okulis. Justinian eski Roma krallarından birisi. Payitahtı burası. Ta Suriye'ye kadar Bizans İmparatorluğu hükmediyor. Suriye'nin asıl adı başşehri Şam'dı. Asıl ismi Dimaskus. Araplar Dimas derler. Dimas. Aslı Dimaskus. Yani Roma İmparatorluğu'na bağlı ta eskiler. Sonra Müslüman olur ama. İşte Şam yakınlarında oralarda yakın bir yerde Rasul-i Zişan'ın gönderdiği bir ordu Bizans İmparatorluğu'yla savaştı. Şimdi ona hazırlayın. Hadiseye bakın. Allah'ın Resulü orada bir hükümdara mektup göndermiştir Resulullah. Name-i Muhammed aleyhissalatü vesselam. Allah Resulü'nün mektupları var böyle. Bir takım krallara, hükümdarlara göndermiş, onlara İslam'ı tebliğ etmiş. Ey hükümdar! İşte doğru yol İslam'dır. Ben de Allah'ın peygamberiyim. Müslüman olursan kurtulursun. Müslüman olmazsan mesulsün. Böyle mektuplar yazmışlar bunlar. Halen mektuplar var. Bu mektubu da bir elçinin eline veriyor ve hükümdarlara Resulullah gönderiyor. Her birisi kabul ediyor, muhabbet gösteriyor. Fakat o Suriye yakınlarında bir devletin başkanı, bir hükümdar, bir kral, Allah Resulü'nün mektubunu kabul etmediği gibi o mektubu getiren Resulullah'ın elçisini de paramparça etti. Parçaladı hain. Bunun üzerine Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam o hükümdarın üzerine 3000 kişilik bir asker sevk etti. Bu asker sevkiyatını duyunca o hükümdar Bizans İmparatoruna haber verdi. Yetişin imdadıma, Muhammediler beni öldürecekler dedi. Bizans İmparatoru da 3000 kişilik İslam ordusunun üzerine 200.000 kişilik ordu sevk etti. Ve Şam yakınlarında Mute ismindeki bir yerde karşılaştılar. Karşı karşıya geldiler. 200.000 kişi, bütün tarih kitapları yazar. Allah'ın Resulü bir direktif, bir emir vermişlerdi. Ordunun, bu 3000 kişilik ordunun başına Zeyd bin Harise radıyallahu teala anhu, Hazreti Zeyd'i başkumandan yapmışlar. Zeyd, azatlı kölesi Resulullah'ın. buyurdular ki ey Zeyd, muharebe olur da sen şehit olursan senden sonra sancağı ve orduyu Cafer-i Tayyar teslim olsun. Cafer de Hazreti Ali'nin kardeşi Ebu Talib'in oğlu. Resulullah'ın akrabası. Cafer'e verin. Sancak o alacak. Cafer de şehit olursa sancağı ve orduyu Abdullah ibn-i Revaha teslim olsun. Daha çıkmadan yine emir veriyor Resulullah. Komut veriyor, ferman ediyor. Bu şekilde bu emirle bu ifadeler altında birdenbire 200 bin kişilik Bizans ordusuyla karşı karşıya geldiler. Bir muharebe tabi. Geriye dönmeleri kabil değildi Müslümanları, sahabenin. Hemen ileriye atıldılar. Öyle korkunç bir mücadele ve muharebe başladı ki ilk anda Hazreti Zeyd derhal şehit oldu. Ve sancak yere düştü. Hemen Resulullah'ın talimatı üzerine Hazreti Cafer, Cafer İbni Ebi Talib, Ebu Talib'in oğlu Cafer radıyallahu anh koştu ve sancağı eline aldı, ordunun başına geçti. Hücum devam ediyor. Öyle çarpıştı ki bir kılıç darbesiyle sağ eli derhal koptu. Bir başka kılıç darbesiyle sol eli koptu. Sancak hala yere düşmüyor. Elleri kopmuş olan kollarıyla sancağı sıkı sıkı tutuyordu Hazreti Cafer. Kan her tarafa eller gibi boşanıyordu. Böyle sancağa sarılmış Allah Resulü'nün dediği sancak yere düşmesin diye elleri kesilmiş olan kollarıyla sıkı sıkı tutuyor ve Allahu Ekber diye bağırıyordu Hazreti Cafer. Nihayet öyle korkunç kılıçlar üzerine iniyordu ki belinden ikiye diktiler de ondan sonra sancak düştü yere. Cafer, İslam davası böyle günümüze kadar geldi. Kolay değil. Bunun üzerine sancak yere düşer düşmez Allah Resulü'nün talimatına göre Abdullah ibn-i Revaha hemen koştu sancağı aldı üzerine. Ve yine hücum ve yine devamlı saldırma halinde. Öyle bir cengü cidal, öyle bir katlı kıtal ki takdiri kabildeyiz. O esnada iki cihanın güneşi Cenab-ı Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam Medine-i Münevvere'de Mescid-i Saadet'in minberinde oturuyorlardı. Sahabe etrafında ve sakalından öyle yaşlar boşanıyordu ki ve aynen mekan, mesafe, madde, eşya katmış muharebe meydanını Allah Muhammed'ine gösteriyordu. Ve diyordu ki şimdi Zeyd şehit oldu. Zeyd'den sonra sen çekiniyorsun. Sana Allah'ın verdiği malın içinden veriyordu Medine'de. Şimdi Abdullah da şehit oldu. Ya Rabbi İslam askerine nusret ver diye boncuk boncuk yaşlar akatan Habibullah dua ediyor. Cennet kardeşim, din, İslam ancak böyle fedakarlıkla, ferazetle. Onlar can vermişlersen, daha malının içinde can vermişlersen, daha malının içinden %2,5'lık zekatı çıkarıp vermeye eriniyor veya korkuyor, çekiniyorsunuz. Sana Allah'ın verdiği malın içinden %2,5'ını zekat olarak bile veremiyorsun. Sen daha cennetle bilmem ki ne alakası olacaksın. Zaten Kur'an-ı Kerim haber veriyor. لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. Çok sevdiğiniz altınlardan, gümüşlerden, ticaret eşyasından, nakit paralardan eğer zekatı vermezseniz 50 defa Beytullah'ı ziyarete gitseniz bile sizi bu hesabınızı görmeden vallahi sizi cennete sokmayacağım diyor Allah-u Teala. Zekat hesabı. Hesap verecek. Öyle haydi cennete. Ne yapma var öyle? Evet. Abdullah ibn-i Revaha da şehit oldu. Ve Mescid-i Saadet'te sahabe-i kiram adeta gözyaşı içinde Resulullah'ın haberlerini saniyesi saniyesi takip ediyorlar. Nihayet bir perişanlık baş gösterdi. Derken hemen toparlandılar. Oradaki sahabe askerler ve ittifakla oy birliğiyle Halid-i Velid'i başkumandan seçtiler. Halid seçti. Allah'ın Resulü Medine'de şimdi Allah'ın kılıçlarından bir kılıç ordunun başına geçti. Ya Rabbi senin kılıcını kestim mi diye orada ferman ediyor. Gözlerinden yaş akıtarak yalvarıyordu. Dediler ki ya Resulallah Allah'ın kılıcı Seyfullah kim? Halid ibn-i Velid şimdi ordunun başına geçti. Sizlere müjdeler olsun diyorlar. Ve Halid hakikaten muazzam askerin bir daha içindeydi. Bir manevra yaptı. Ordunu öndekilerini arkaya, arkadakini öne aldı. Sağa sola, solu sağa aldı. Ve muazzam bir tedbirat yapınca Bizans ordusu eyvah Müslümanlara yeni kuvvetler gelmiş zannetti. Korkuya düştü. Bir panik başladı Bizanslar. Ve ondan sonra Halid ibn-i Velid orduyu bir kişinin boynunu kanatmadan geriye çekti ve sağlam olarak Medine'ye getirdi. Medine'nin bir içinde Muhammed Mustafa ordunu karşıladı söyler. Karşıladı. Seviniyordu. Seviniyordu. Yüzünde bir tebessüm vardı. Mevla'ya şükrediyordu. Fakat bir taraftan da üzülüyordu. Üzülüyordu. Niçin üzülüyorsun ya Resulallah deyince aynen şöyle söylüyordu. Cennet-i Âlâ'da Hazreti Zeyd'in makamını gördüm, pek güzel. Cafer'i gördüm, Allah onun kesilen her iki koluna birer kanat taktı ve cennette uçtuğunu gördüm. Cennetteki makamlarını gördüm. Fakat Abdullah'ın makamı onlara biraz uzaktı. Onlara biraz gecikmeli, uzakta kalmıştı. Çünkü o sancağı yerden almak için yaklaşırken biraz tereddüt gösterdi. Cennetteki makamı biraz alçaldı ve onlara yetişemedi. Uzakta kaldı diyorlar. Uzakta kaldı. Ufak bir tereddüt. Elin barkın sağın dolu olacak demişti. Yani ufak bir dedikler. Allah'ın Resulü buyuruyor ki Abdullah'ın makamı Cafer'in ve Zeyd'in makamından çok uzaktaydı, çok geride kalmıştı diyor. Sen ne zannediyorsun kardeşim? Bak Hazreti Ömer'in radıyallahu teala'nın oğlu Abdullah bunun Hazreti Bukhari'nin rivayetiyle, takrizle naklediyor. İbn-i Ömer, Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah bir sahabi buyurmuştu. أمر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في غزوة موسى الله الله رسوله موسى جنجني أمير بن البلاد حزب البلاد ويا قمطان تايمتلر زيد بن حارثة زيد بن حارثة موسى غزوة موسى صلى الله قماندان تايمتلر Fekala Resulullah, bu okuduğum hadis Buhari'nindir, Buhari rivayet ediyor. Fekala Resulullah, Allah'ın Resulü buyurdular ve emir verdiler ki, اِنْ قُتِلَ زَيْدٍ فَجَافَرْ Eğer Zeyd şehit olursa, Cafer ordunun başına geçsin. وَاِنْ قُتِلَ Cafer كَعَبْدُ اللّٰهِ بِرَوَاهَ Eğer Cafer şehit olursa, Abdullah ibn-i Revaha geçsin ordunun başına. قَالَ بِنْ عُمَرْ Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah diyor ki kimse fihim fi tilkel gazve ben de aynen o Musa muharebesinde hazır bulundum ben de oradaydım diyor. Tersemesna bi Cafer ibn-i Ebu Talib savaştan sonra Ebu Talib'in oğlu Cafer'i aradık. Tevezednâhu fil katla üst üste yığılı şehitlerin arasında gördük. وَيَجَدْنَا مَا فِي جَسَدِهِ بِدْعًا وَتِسْعِينَ مِنْ تَعْنَةٍ وَرَمْيَةٍ Vallahi diyor, vücudunda 99'dan ziyade, 90'dan çok ok ve sindi yarasıyla kaçlaştık. Arka kaçlaştıklar yani. Vücudunda 90'dan ziyade 90 küsür ok yarası, mızrak yarası, sivri yarasıyla vücudu tanımayacak hale gelmişsin. Ya bunlar cennete işte girebiliyorlar hep. Ve hemen Kur'an-ı Kerim'den ayetimizi de hemen tersinleyelim. Ayet. Bakara suresinin 214. ayetine Allah aşkına kardeşlerimin evlerinde Kur'an tercümeleriyle Kur'an tepsileri varsa baksınlar. Bakara suresi, Kur'an'ın ikinci suresidir. Kur'an-ı Kerim'in ikinci suresi yani Bakara suresinin 214 numaralı ayeti. Akıllarını söyle. Böyle hadiseleri haber veriyor. Kur'an her şeyi haber veren bir kitab-ı ilahi. اَنْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذ۪ينَ خَلَلْ مِنْ قَبْلِكُمْ. Ey Müslümanlar! Sizden evvelkilerin, sizden evvelki tabiinin, sahabenin, eshabın ve sizden evvelki müminlerin başına gelenler sizin de başınıza gelmeden cennete gideceğinizi zannediyorsunuz. Allah Allah! Ne geldi onların başlarına? مَسَّتْهِمُ الْبَحْسَاءُ وَالْتَرَّاءُ. Öyle sıkıntılar, öyle zararlar, öyle perişanlıklar isabet etti ki onlara وَزُلْزِلُوا. Öyle zelzeleye tutunup sarsıldılar ki, öyle kahroldular ki حَتَّى يَكُونَ الرَّسُولُ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مَعَهُ. Allah'ın Resulü ve onun beraberinde olan bütün eshab-ı kiram meta nasrullah, ey bizim Rabbimiz senin yardımın nerede kaldı diyorlardı. Feryat ediyorlardı. Adeta meşakkatlerin altında yanıp tutuşuyorlar da cüsretini ver ya Rabbi diyorlardı. Ela inne nasrallahi karib. Biliniz ki ey müminler Allah yolunda sabit bir şekilde mücadele edenlere Allah'ın yardımı çok yakındır diyordu. İşte hadiseyi haber veriyor ve cennete girebilmenin şartlarını ve bir takım meselelerini izah etmiş oluyor. Aziz kardeşlerim. Şimdi demek ki gelişi güzel bir hayatta, perişan bir hayatta, İbadetsiz bir hayat, namazsız, oruçsuz, zekatsız ve Allah'ın emrettiği hükümlere saygısız bir hayatla cennete gitmenin imkanı ve ihtimali olmadığını açıkça alenen ayetler ve hadislerle görmüş ve tersinlemiş oluyor. Müminler, öyleyse şu mübarek Ramazan-ı Şerif çıkmadan hayatımızın muhasebesini yapmalıyız. Nefsimizi hesaba çekmeliyiz. Evimizi, karımızı, kızımızı, çocuklarımızı mutlaka Allah huzurundaymış gibi bir hesaba çekmeliyiz. Allah aşkına etrafınıza bakınız. Her zaman söylediğim gibi öyle bir perişanlığın içindeyiz ki ailevi bakımdan, içtimai bakımdan, evet siyasi bakımdan, iktisadi bakımdan, idari bakımdan, her bakımdan öyle perişan bir noktaya gelmişizdir ki hepsinden beteri aile perişanlığıdır bugün. Kadınlarımızın, kızlarımızın haline bir parça üzerlerine eğilmeye mecbur değil mi? Hiç görmüyor musunuz? Sokaklarda dolaşan kadınların ve kızların içinde hangisi gayrimüslimlerin kızları, hangisi Müslümanların kızları, hiçbirisi ayrılmayacak hale geldi. Şu ecdat yadigarı olan her karış toprağında şehitlerin yaptığı toprağın üzerinde akşamlara kadar büyük sinik dolaşan bir nesille bu memleketi Allah acaba daha büyük musibetlere girişler etmeyecek mi? Etrafımızı görmeliyiz ve haramlardan sakınmayı kendimize bir prensip kabul ettirmeliyiz. Resul-i Zişan açıkça haber veriyor. حَاسِبُوا اَنْ تُسَكُمْ قَبْلَ اَنْ تُعَاسَبُوا. cennet ümidinde olan Müslümanlar, ey benim şefaatimi uman müminler, ey Allah ve ahirete iman eden insanlar, hasibu enfüseküm, nefislerinizi hesaba çekiniz, hayrınızı şerrinizi tartınız, iyiliklerle kötülüklerinizi mukayese ediniz, ne kadar iyiliğiniz var, ne kadar kötülüğünüz var, hangi mektebesiniz, cennete ne gibi amel hazırladınız, Allah'a ne yüzle geleceksiniz, bütün bunların hazırlığını yapınız, kablen muhasebe. Sizi Allah muhasebeyi ezeli ve ebediye çekmeden önce, mahşer gününe gelmeden önce, yevmül hesaba gelmeden önce, hayatınız devam ederken, nefes alıp duruyorken, servetiniz duruyorken, daha dünyadayken hesaba çekiniz dersiniz diyor. Bu hesabı yapmalıyız. Bu muhasebeyi yapmalıyız. Düşünün ki Allah'ın Resulü sizden ederek haber veriyor. El müstekir mel'unin sadaka Resulullah. Buyuruyor ki insanların muhtaç olduğu her çeşit maddeyi, gıda maddesi, inşaat malzemesi, yiyecek, içecek maddeleri ne varsa insanoğlunun muhtaç olduğu maddeleri piyasadan, satıştan çekip, satıştan men edip, defosunda, ambarında stok ederek, zam gelsin de ondan sonra satayım diye malını piyasadan çeken ve sonunda kara borsa yoluyla ticaret yapan bir insan 60 bin defa Kabe'yi ziyaret etse bile onun vebalini ödemeden onu cennete Allah tutmayacaktır diyor. El müstekir mel'unun, müstekir kara borsacı, spekülatör mel'undur. Mel'un demek cennete giremeyecek demektir. Muhasebe yapıyoruz. Bak Ramazan çıkıyor. Ramazan çıkıyor. O biriktirdiğin servet, o biriktirdiğin mal, para, eşya seninle mezara kadar gelmeyecek, dünyada kalacak. Madem ki dünyada kalacaktır, niye bu kadar cehennem ateşini satın alıyorsun? Madem ki seninle beraber tabutun içine girmeyecek, niye öyleyse satıyorsun bu cehennem ateşini? Niye öyleyse faizcilikle muamele yapıyorsun? Neden öyleyse faizden elini çekmiyorsun? Neden faiz muamelatı içinde kahrolmuş gidiyorsun? Bak Habib-i Zişan, Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam şöyle haber veriyor. Erriba selâsün ve seb'ûne bâben eyterruha en yensiha racülü ünnehu revâhu tirmizî sadaka Resulullah. Buyuruyor ki, ey Müslüman kendini hesaba çek, servetini hesaba çek. Bu servetin helal yoldan mı, haram yoldan mı, kara borsadan mı, faizcilikten mi? Bir hesaba çek. Ve bil ki faizciliğin 73 çeşidi vardır. 73 çeşit faizcilik var. Çeşit. Bunların eyseruha, en hafifinin, en kolayının vebali ve günahı, faizciliğin en kolayının, en hafifinin vebali günahı, en yenkiha racülü ünnehu, bir Müslümanın cadde ortasında anasıyla zina etmesinden daha korkunçtur Resulullah. Vallahi doğru söylemiştir Resulullah. Sen 3 günlük dünya için şu cehenneme girersen, şu vebale girersen, senin cennete girmene de nasıl insanlar görür? Sen nasıl kusuracaksın? Sen nasıl seni de süredersin? Sen nasıl sahabe-i kiramın yakınına geleceksin? Bak onların halini görürsün. İşte Aziz Yasin kardeşlerim, şu mukaddes Ramazan çıkmadan kendinizi bir muhasebe divanına çekmeliyiz ve nefsimizi mutlak mı isteyenler isteye, faizle muamele yapanlar faize, kara borsayla uğraşanlar kara borsaya mutlaka bir son vermelidirler, terbe etmelidirler. Namaz kılmayanlar namaza sürekli olarak başlamanın ve devam etmenin kararına varmalıdırlar. Bu hayat böyle gitmez. bizi böyle başıboş dolaşmaya bırakmazlar. Bak bu cennet vatanımızda yabancıların gözü var, gözü, gözü. Rusya'nın gözü var, İngiliz'in gözü var, Komünistin'in gözü var, Amerika'nın vallahi gözü var. Bu vatan topraklarını işgal etmesi için fırsat gözlüyorlar. Seni böyle başıboş servetle, şöhretle dolaşmaya bırakmazlar. Bak, yakalanan anarşistlerin hepsinin elinde Rus malı silahlar dolaşıyor. Bunun şakası yok, bunun şakası olmaz. Silahın şakası olur mu? Ne düşünüyorsun? Niye kendine gelmiyorsun? Niye İslami bir hayata razı olmuyorsun? Ya bunlar bırakmayacaklar. Bakınız, Nasreddin hocamızın bir fıkrasını arz edip nihayete geleyim. Muhasebe bakın, bir hesap için söylüyorum bunu. Hesap için. Biz bu davaya kendimizi adamışız. Her zaman söylediğim gibi üzerine cehennem ateşleriyle kudura kudura gelseler bütün gerçekleri söylemeye Allah katında söz vermişiz biz. Söyleyeceğiz. Bu bakımdan bizim endişe etmemize imkan yok. Başka sen endişe edebilir. Biz ölüme inanmış insanlarız. وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Müslüman olarak ölünüz. Müslüman olmadan ölürseniz ben sizi leş gibi cehenneme atarım diyen Allah'a iman etmişsiniz. Bu bakımdan korkunuz yok. Nasreddin Hoca bir gün mübarek adam gecenin yarısıdır. Uyku da tutmamış kendisini, havada gayet soğuk bir kış gelir. Hanımıyla beraber bile kırışmışlar yatıyorlar adamda, kırışmışlar yatıyorlar. O sırada kapının önünde bir kavga. Tak, tak, sen, hıh, güvenlere bir kıyamet. Koca rahatsız olmuş. Ya bu kavga ne? Gecenin yarısı. Benim kapımın önünde mi bu kavga oluyor? Zavallı kapının son gönle, sırtına yetkeni bir yorganı var. Yorganın sırtına almış, sarılmış, bakalım ne ilmesi bu? Gelmiş, hey evlatlarım, yavrularım, gençler ne oluyorsunuz? Bu kavga ne demeye kalmadan, o kavga edenler hücum etmişler, sırtından o yorganı kapıp kapmışlar. Koca kalmış tutma sonra, titriyor fukara içine, ve içeri girmiş. Hanım demiş ki, koca hayrola bu kavga neymiş? Niçin kavga et? Neden bu kavgayı yapıyorlar mı? Koca merak ve endişe ve korku içinde, vallahi hanım bunu sen de anlamadın. Galiba kavga bizim yorgan üzerineymiş. Yorgan gittiği kavga bitirmiş. Galiba bu Müslüman Türkiye'yi iptal etmeden ve bu vatan parçasını elimizden almadan bu harekette durmayacak galiba. Dikkat ediniz. İbret alınız hadiselerden. Bak Kafosovasya'yı görüyorsunuz. Bak Bulgaristan'ı görüyorsunuz. Vietnam'ı görüyorsunuz, Kore'yi görüyorsunuz, Pakistan'ın halini görüyorsunuz. Bunları göz almak lazım. Bizim toprağımız, bizim vatanımız kadar dünyada mukaddes bir vatan yok. Çünkü hiçbir toprağın üzerinde bu kadar şehit yok. 40 milyon nüfusu mu var senin? Bilesin ki 40 milyon tane de şehit bu toprağın altında yatıyor. Sen bu toprağı nasıl komünizme teslim edersin? Ya sen nasıl bir hesap vermeyeceksin? İşte uyarmak borcumuz bizim, anlatmak borcumuz. Memleket çok kritik bir zaman içindeyse. Ramazan-ı Şerif bize bütün bu hakikatleri, bütün bu ibretleri ve hikmetleri görmeliydi. Düşünmeliydi. Haramlardan sakınmalıydı. Nefsimize hakim olmalıydı. Çocuklarımıza, yuvalarımıza mutlaka hakim olmalıydık. Şerlerden, şerir insanlardan, kötü insanlardan sakınmalıydık. Ve mutlaka şeriatimizin içinden zekatı çıkarmalıydık. Bunun bir vazife olduğuna iman etmeliydik. Kardeşlerim, bilesiniz ki bir Müslümanın 96 gram tutarında ve daha fazlasında parası, nakit parası altını var ise, ticaret eşyası var ise, bunların tamamının içinden borcunu ve senelik gıda maddeleri, ihtiyaç maddelerini çıkardıktan sonra geriye kalan paranın %2,5'unu zekat olarak ayırmazsa, ayırıp onu bir kenara koymaz ve Allah'ın emrettiği yerlere vermezse, bütün kazancı, o Müslümanın bütün kazancı tamamen haram olur. Tamamen haram olur. Böyle bir haram parayla Beytullah'a gidilmez. Giderse, evet giderse Muhammed Mustafa'nın şu kaderi ortaya çıkar. Aleyhisselatü Vesselam. Men haccel beyte bimalin haramin. فَقَالَ لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ فَقَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَزَلْ لَا لَبَّيْكَ وَلَا سَعْدَيْكَ. Bir Müslüman haram parayla, kara borsa parasıyla, faizcilik parasıyla veyahut da zekatını ayırıp vermediği bir para ile Beytullah'ı ziyarete gelir de لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ derse, geldim ya Rabbi, sen çağırdın ben geldim derse Allah-u Teala da ya lebbeyke ve la sadeyi, senin ne lebbeykini, ne tavafını, ne ziyaretini, ne haccını kabul etmiyorum, cehennemin dibine git derler. Böyle bir akıbete razı olma. Malının, mülkünün, nefsinin, nefsinin hesabını ver. Ölmeden önce verecek. Öldükten sonra hesabını vermediğin o malın, mülkün, bütün vebalini sen çekeceksin. Şimdi senin evlatlarına miras olarak kalacak. Miras, miras kalanlardan sorulmaz. O mirası bırakan kimse Allah'ından sorulmaz. Bu vebale kolay kolay razı olmamalı kardeşlerim. Onun için zekatlarınızı şimdiden ayarlayınız, hazırlayınız, hesap yapınız. Sadakayı, fıtralarınızı mutlaka hesaplayınız. En az 20 lira, en çok 120 lira arasında fıtralarımızı da ayarlamak suretiyle bayram namazı gelmeden mutlaka daha evvel Allah'ın emrettiği yerlere veriniz. Bu hususta hocalarımıza danışınız. Kendi bildiğinize asla yürümeyiniz. Aziz kardeşlerim, ezan-ı Muhammed okundu. Dersi fazla uzatmayacağım. Böylece gelecek dersimize mühim bir mevzuyla inşallah devam edeceğiz. Bu arada hayr-ı hasenatınızı da bol bol yapmayı aman ihmal etmeyin. Birçok camiler var yarım kalmış. Birçok Allah'ın evi tamamlanmamış inşaat noktaları, malzeme noktaları vesaire noktanlıklar içerisinde bu hususlarda mesela Şişli'de olsa dayım merkez camisi orada ders yapıyor. Günahlarımız affıyla. Ya Rabbi kusurlarımız mağfiretiyle. Ya Rabbi isyanlarımızı, Ya Rabbi masiyetlerimizi mağfiretine tebdil eyle. Ya Rabbi nefsimizi ve nefsimizi ıslah eyle. Görünür görünmez kazalardan, belalardan, musibetlerden cümlemizi muhafaza eyle. Ya Rabbi her nefes kelime şehadetini bütün müminler asla duyurun. Eşhedü en la ilahe سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحان